Serdecznie witamy, mam na imię Filip, a to jest podcast Nie Tylko dla Orów. Dzisiaj nadajemy z miejsca, które podcastowi Nie Tylko dla Orów są dość bliskie, ponieważ podcast był w tym miejscu już, był w tym mieście nawet, można by powiedzieć, ale mówiący te słowa nie był. Jak to teraz wykminić? O, cześć. Big bok. Dobrze, chodźmy na dół. To strum. Jakieś Norweszki by to zaczepiają. Chciałem powiedzieć... właśnie o tym, że w tym mieście jest wielu interesujących mężczyzn. W tym mieście jest wiele interesujących kobiet. Ale w tym mieście jest tylko jeden interesujący podcast. Nie tylko dla orłów. Nic dodać, nic ująć. Serdecznie witamy po reklamach. Mam na imię Filip, a to jest podcast Nie Tylko dla Orów. Witamy z Oslo. Tak, Oslo, podcast Nie Tylko dla Orów był tutaj za przyczyną niejakiej redaktorki Agnieszki, zwanej pieszczotliwie Ginger. No i cóż, tak, był taki podcast, który się nazywał Dziewczyny Haralda. Właśnie widzę takie cztery ładne blondyneczki idące. Ładnie stukają sobie obcasami. Naprawdę muszę wam powiedzieć, że Norweżki są ładne i to jest to, czego szukałem w tym kraju. Ładnych dziewczyn, pięknych dziewczyn, takich prostych rysach. Żadne jakieś wymalowane, po prostu, kurde, naprawdę ładne są dziewczyny. Ale nie o tym dzisiaj. Nie o tym dzisiaj. Powiem wam troszeczkę o Oslo w następnym odcinku, myślę. I może o powodzie mojej wizyty tutaj. W każdym razie witam was serdecznie i cóż, 18 października miałem 10 lat, jak jestem w Irlandii. 22 października miałem imieniny i z racji między innymi tego zrobiłem sobie mały prezent, mała wycieczka do Oslo, mały artystyczny event w Oslo. Zatem to jest ten podcast, to jest to miasto, to jest ten redaktor. Witam was serdecznie. Z ulicy Dronin Gens Gate. Tu wszystkie są gate w zasadzie. To jest chyba gate, to znaczy może droga, albo aleja, albo ulica, cokolwiek, zielone światło. Zatem taki jest początek tego podcastu z miasta naprawdę ładnego, naprawdę sympatycznego, ale dzisiaj wbrew pozorom nie będzie Oslo, tylko o tym, jak minęło mi te 10 lat w Irlandii. Zatem zapraszam was serdecznie i powiem wam tak, nagrałem już ten podcast, jak mi jest 10 lat w Irlandii, ale mi się kurde nie podobał, więc nagrywam to jeszcze raz, a jakbyście chcieli odsłuchać tą niecenzurowaną wersję, to znajdziecie gdzieś link w notatkach. Zatem dzisiaj wersja całkowicie sympatyczna, pozytywna, dobra, no i taka pozytywistyczna, nawet bym powiedział. Zapraszam. Knut forteller. Om morgenen står vi opp. Hos oss våkner jeg først. Om hverdagen våkner jeg ved sekstiden og går ut på badet. Jeg vasker meg, pusser tennene, barberer meg og grer håret. Så kler jeg på meg. Elisabeth står opp 6:30. Når vi begge ferdige, vekker vi barna. Jeg hjelper Elisabeth å dekke frokostbordet, og så spiser vi frokost ved 7-tiden. Serdecznie witamy. Wróciłem już do mojego norweskiego hotelu. No i co? Z daleka widać najbliżej, zatem porozmawiajmy dzisiaj o moich 10 latach w Irlandii, bo tak jak powiedziałem, 22 października miałem imieniny, 18 października minęło 10 lat. Takie dwie daty. I zaczęło się od tego, że wyjechałem całkowicie nieprzymuszony ani kwestią finansową, ani szeroko pojętą ekonomiczną, albo jakąś inną. Po prostu chciałem i należała się okazja. Pracowaliśmy wszyscy w tej samej firmie, bo wyjechaliśmy w czwórkę, dwie dziewczyny, dwóch chłopaków. Nie byliśmy sparowani ani nic takiego, po prostu stwierdziliśmy, że jest okazja, weźmiemy urlop sobie na 2 miesiące, na miesiąc w zasadzie odpowiedzieliśmy, potem przedłużyliśmy na 2 miesiąc. No i z tego 1-2 miesięcy zrobiło się 10 lat. 10 lat i... Here I am, tak by można powiedzieć, wciąż. Cieszę się, że wyjechałem. Cieszę się, że zmieniłem się przez ten czas, bo te 10 lat pozwoliło mi dorosnąć. Chociaż rozmawiałem niedawno z moimi znajomymi o tym, że byłem w Poznaniu ostatnio, całkiem niedawno i tak sobie rozmawiałem i patrzyłem na tych ludzi i patrzyłem na to, co mają, na to, czego się dorobili. I myślę, że większość znajomych, którzy są w moim wieku, już mają 4. samochód, 6. dom, 7. dziecko, 19. kredyt i są poważnymi obywatelami mało poważnego kraju. Mówię o Polsce i są w każdym razie już dorośli, całkowicie poważni, a ja i może większość znajomych, z którymi tutaj jestem, mieszkam, spotykam się, jednak sobie tą młodość jakoś przedłużyliśmy, bo większość z nas tutaj te 11, 12, 10 lat temu przyjechała, może 9 czasem i zaczynała wszystko od nowa i to jakby stworzyło taką nową, jakby powiedzieć, historię, bo ci ludzie zaczynali, jak już powiedziałem, od nowa i tworzyli całkowicie nowy świat. I wiadomo, że nie od razu wszyscy dostali kredyt, dostali dom, dostali pracę, mieli dom, mieli samochód, mieli dziecko. No wszystko trzeba było z gruntu rzeczy sobie zapracować. I tak u mnie było, że zaczynałem w zasadzie taki, jakby to powiedzieć, wzorcową drogę kariery emigranta przyszedłem, bo zmywałem naczynia, zmywałem gary, nosiłem jakieś parówki na spotkaniach z laureatami Nobla i różne inne takie rzeczy, ale robiłem to samo w Polsce, bo też mieliśmy knajpy w Poznaniu rodzinne takie i nie było mi to obce i wspominałem ze znajomymi, że to był bardzo, bardzo dobry okres i mam kilkoro znajomych z tamtego czasu, z którymi jeszcze utrzymuję kontakt i dobrze wspominamy ten czas, bo to był taki znowu przesunięty o te 7, może 8 lat czas studencki, gdzie ja miałem lat 30 i troszkę, to znowu przechodziliśmy właśnie taki czas takiego studenckiego życia i bawienia się i pomimo tego, że już większość z nas była po studiach, ale to właśnie o te 5, 6, 7 lat przesunęło nas i myślę, że w wieku teraz, jakim jestem, to dopiero do mnie pewne rzeczy, nie powiem, że docierają, ale spoważniałem te 2, może 3 lata temu dopiero wcześniej i zacząłem myśleć konkretnie o mojej przyszłości. I to właśnie ze względu na to, że wyjechałem, bo gdybym był w Polsce, gdybym mieszkał wciąż w Polsce, na pewno miałbym już żonę, 3. rozwód, 4. dzieci, 7. kredyt albo coś w tym stylu, więc cieszę się, że przedłużyłem sobie tą młodość i czasem taki trochę niewinny, głupi czas i właśnie tak myślę i tak jak powiedziałem, dopiero od całkiem niedawna stałem się poważnym facetem, myślącym i takim myślącym o przyszłości. Zatem tak to wygląda i tak jak siedzę sobie tutaj w Oslo koło w knajpie w zasadzie takim, na takiej kanapce przy w recepcji w hotelu, gdzie mieszkamy, jest cichutko, mikrofon jest nastawiony na minimalną czułość, więc pewnie nic nie słychać, nie wiem, może jakiś szum albo coś, muzyczkę wrzucę w tełko, a ja zapraszam Was na kolejną króciuteńką lekcję języka norweskiego. Jeg er tørst. Er du tørst? Ja, det er jeg. Hva har du lyst på? Jeg vil gjerne ha et glass øl. Vær så god. Takk skal du ha. Er du tørst? Ja, det er jeg. Vil du ha noe å drikke? Ja, takk. Hva vil du ha? Jeg vil gjerne ha et glass vann. Takk, det er. Vi har wyjechałem, wyjechaliśmy i był to wyjazd całkowicie przygotowany. Nie było to żadne kamikadze, nie było to żadne... po prostu jadę i zobaczymy, co będzie, bo na tamten czas w banku WBK, który był własnością Banku Irlandzkiego, miałem wtedy dużo dobrych znajomych Irlandczyków. No i właśnie pojechaliśmy do jednego z nich, który miał mieszkanie puste, bo mieszkał w Polsce, w Poznaniu, a mieszkanie w Dublinie miał swoje puste, więc nam je skromną opłatą wypożyczył na pewien czas i oczywiście nie było pracy, chociaż miałem oferty wcześniej pracy jako grafik już gdzieś tam w Polsce będąc, już mi proponowali, ale wiadomo jak to było, jednak trzeba się spotkać, jednak trzeba zobaczyć, jednak trzeba wszystko oblukać, więc pracę grafika dostałem dopiero po 9 miesiącach, ale od razu w fantastycznej, dobrej firmie. I potem poszło już łatwo i jedna firma, druga firma, trzecia i teraz jest chyba piąta albo szósta firma przez te 9 lat, ale myślę, że za każdym razem wchodzę o stopień wyżej. Czuję się dobrze w mojej firmie, czuję się doceniany, czuję się spełniany też, bo to jest chyba najważniejsze w firmie, żeby robić coś ciekawego. Wiadomo, są dni lepsze i gorsze, ale ogólnie robimy ogromne, fajne rzeczy i to wszystko jest ciekawe, dające dużo, dużo satysfakcji, więc tak jak powiedziałem w moim podcaście na urodziny w czerwcu, że czuję się dobrze, och, jak wspaniale. Ktoś śpiewa kora w jakiejś piosence. Tak, jest to nadal dobry feeling, że tak się wyrażę, i całkiem wszystko jest w porządku. Emigracja jednakże odbiera nam znajomych, bliskich, stare dobre kąty, stare dobre knajpy, starych dobre czasami nawyki. Tego mi chyba przez jakiś czas brakowało, aczkolwiek większość znajomych, z którymi się spotykałem w Poznaniu, będąc nastoletnim chłopakiem, to większość tych znajomych już gdzieś, jak już wspomniałem, ma swoje dzieci, ma swoje kredyty, ma swoje zupełnie inne życia. No i nie mam w większości z nimi kontaktu, aczkolwiek jest powiedzmy tuzin, 10 osób, z którymi utrzymuję kontakty w miarę regularnie. I czy to jest Stefan, czy to jest Tatiana, czy to jest Remik, czy różni inni, czy to jest Grześ, to naprawdę są to kontakty w miarę dobre, częste i ilekroć jestem w Poznaniu, spotykam się, rozmawiamy i jest dobrze, ciekawie i rozmawiamy, chociaż wiadomo, czasem tematów takich zwyczajnych, codziennych brakuje, ale gadamy o przyszłości, o tym, jak się nasz kraj zmienia i czy chciałbym wrócić, czy nie chciałbym wrócić, więc tak to wygląda, ale cóż, pewne rzeczy tracimy, za to pewne rzeczy zyskujemy i zyskujemy tutaj lepsze życie, spokojniejsze życie. Nie ma walki za pieniądzem, nie ma walki. Oczywiście, jeśli ktoś ma dobre wykształcenie i w miarę dobrą pracę, nie ma walki o codzienność, o byt, bo jest to wszystko w miarę dobrze wynagradzane, jeśli też masz oczywiście dobry kontrakt i coś sobą reprezentujesz, więc tak myślę, że ja na takim etapie jestem. No i cóż można powiedzieć, jest dobrze, aczkolwiek właśnie brakuje czasem tych znajomych, tych starych miejsc, tych starych kawiarni, bo tutaj Dublin, miasto, w którym mieszkam, no jest ohydne, wstrętne, okropne, ale tak jak zawsze od początku powtarzam, że to miasto tworzą ludzie, których znam, z którymi się spotykam, czy ci polscy znajomi, czy ci autochtoni czasem, albo inne nacje, które tutaj są, z którymi mam kontakt. Wszystko to tworzy klimat. W Polsce mam wrażenie, tego nie można by zaznać, bo ilość ludzi, dywersyfikacja ludzi, to multikulti, tego w Polsce nie ma, albo jest na poziomie właśnie ukraińsko-białorusko-wietnamskim, tak czasem mam wrażenie. A tutaj jednak pracowałem chyba ze 100 nacjami na świecie i może kiedyś, jak będę miał czas, policzę sobie ludzi, z którymi pracowałem w takich krajach, bo nie wiem, czy ktoś pracował z Mongolianami, czy ktoś pracował z Nepalczykami, czy ktoś pracował z kimś z Hongkongu, czy pracował ktoś z kimś z Syrii, bo ja pracowałem. I to tworzy to miasto, które jest, jak już powiedziałem, ohydne, wstrętne. Dla mnie wizualisty pieprzonego estety jest ohydne, wstrętne, bo teraz właśnie przed chwilą Oslo, patrząc na Oslo, jest naprawdę piękne, ładne, czyste. No i ładne, jak, nie wiem jakiego słowa użyć. Normalne, jest normalne miasto, a Dublin jest miastem nienormalnym. Naprawdę nienormalnym, brzydkim, wstrętnym. No ale cóż, wybrałem, nikt mnie tu nie zmusza, żeby siedzieć. Jest dobra praca, są fajni ludzie. Nie zapuszczam się tam, gdzie mnie nie chcą. No i tyle, i koniec, kropka. I nie mam prawa więcej narzekać. Takie życie, tak to wszystko idzie. I cóż, kolejna króciutka lekcja norweskiego. Oczywiście, rozmawiamy o Irlandii, rozmawiamy o Dublinie, rozmawiamy o emigracji. Når står du opp om morgenen? Jeg står opp klokken seks. Det kan være noen minutter på seks, eller noen minutter over seks. Det litt forskjellig. Når legger du deg om kvelden? Jeg legger meg ved halv elvetiden. Ikke det litt tidlig? Nei, det sent nok for meg. Når spiser du frokost? Som regel spiser jeg cirka sju. Jeśli możecie, jeśli macie szansę wyjechać, wyjedźcie, zobaczcie. Będziecie mogli powiedzieć, czy warto było wyjechać, warto było zostawić kraj, warto było coś zmienić. Zawsze może Wam się nie podobać, zawsze możecie powiedzieć, że to nie jest dla Was, ale warto spróbować, warto się przekonać. No i musicie zrobić to, co czujecie, to, co Wam czasem rozsądek, czasem serce każe, bo wiadomo, jeśli czasem musisz wybrać pomiędzy sercem a rozumem, musisz wybrać rozum, ale z sercem. Albo też i odwrotnie. Serce, ale rozumnie. To już decyzja zależy od Was. W każdym razie ja, tak jak powiedziałem, nie żałuję wyjazdu, nie żałuję momentu, kiedy podjąłem tą decyzję. To był chyba luty. Potem w kwietniu kupiliśmy bilety. W sierpniu, we wrześniu już zaczęliśmy się pakować i w październiku wyjechaliśmy. I było dziwnie na początku, było inaczej. I na początku przez pierwszy rok, prawie tak jak mogliście to słuchać w podcaście Tylko dla Urów, na samym początku to pierwsze odcinki właśnie były o Irlandii. Pierwsze odcinki były o tym, jaki ten kraj jest inny, jaki ten kraj, jakie są różnice między Polską a Irlandią, jak to wszystko wygląda. I te pierwsze odcinki były bardzo takie proirlandzkie i opowiadające o Irlandii, a potem z czasem widzieliście, że w zasadzie czasem w ogóle już nie rozmawiamy o Irlandii, w ogóle nie rozmawiamy o emigracji, w ogóle nie rozmawiamy o tym, że jesteśmy w innym kraju, bo ten kraj to jest nasz kraj, to jest mój kraj, to jest kraj nasz prywatny gdzieś w świecie i to nie jest Irlandia, to nie jest Dublin, to jest po prostu nasze miejsce, gdzie czujemy się dobrze właśnie ze znajomymi, z Kamilem, z Karoliną, z Szymonem, z Danielem, z Agatą, z Arkiem, z Zuzką i z Jackiem. I tych znajomych naprawdę można by liczyć w dziesiątki, czasem może w setki, tych, którzy wywali jakiś wpływ, tych, którzy byli koło nas, z nami, którzy szli tą samą drogą, co my. Przyjechali w pewnym momencie i zaczynali od zera i są teraz szczęśliwi. Są tutaj, albo tam, albo gdziekolwiek, ale są szczęśliwi i to jest właśnie emigracja, że czasem trzeba podjąć pewne decyzje, umieć podjąć pewne decyzje i wyjechać i zobaczyć, bo oczywiście możesz wrócić. Powiedzieć, to nie jest dla ciebie, tęsknię za żoną, tęsknię za dziećmi, tęsknię za mamą, za ojcem, za krajem, za dobrym chlebem, ale wiadomo, taki wyjazd to są konsekwencje, taki wyjazd to są wyzwania i taki wyjazd to są też rozczarowania, zatem musimy dobrać odpowiednio to, co chcemy przeżyć, to, co chcemy zdobyć, to, co chcemy osiągnąć, więc wszystko zależy od człowieka, wszystko zależy od tego, kim chcesz być, co chcesz robić i gdzie chcesz być. Zatem może takie to moralizatorskie te ostatnie 4 minuty, ale myślę, że warto spróbować, warto wyjechać i przekonać się samemu, żeby potem mieć swoje zdanie i nie kierować się stereotypami, a ja może więcej o Irlandii powiem, jak już znowu gdzieś daleko wyjadę i chciałbym podsumować jeszcze raz te 10 lat, ale już dokładniej, ale już tak konkretniej zrobić takie abecadło irlandzkie, ale to myślę w styczniu, może w lutym. Dziękuję Wam i do usłyszenia. To był 10-letni emigrant ze stażem w Irlandii.